Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde. Vessalatu vesselamu ala men la nebiyye ba'de. Kardeşlerim, Lokman suresindeyiz. En son 23. ayet-i kerimeyi anlamaya çalışıyorduk. Allah Azze ve Celle alemde her şeyi insan hizmetine sunduğunu, kamilen bir nimet ikramına insanın muhatap olduğunu haber vermiş. Bunu ancak müminlerin takdir ettiğini, kafirlerin ise bu kadar nimete muhatap olmalarına rağmen inkara devam ettiğini haber buyurmuş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanları Allah Teala'ya imana davet ediyor, nimetleri gösteriyor. Ama onlar yine reddediyorlar, kabul etmiyorlar. Onların bu hali Resulullah Aleyhisselam'ı üzüyor. وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُ Kim inkar eder, reddederse, inanmazsa, onun küfrü seni üzmesin. Yani Müslüman, muhatapları Allah Teala'nın dinine davet edecek. Eğer onlar kabul etmiyorsa, reddediyorsa, beddua cümleleri kurmayacak. Bilakis onun yüreğinde, kalbinde bir hüzün olacak. Neden bunlar inanmıyorlar? Onlar cehenneme sürükleniyor. Bir trafik kazası gördün. Bir adam vefat etti yolun kenarında. Sahilde, denizde boğulan bir genç gördün. Nasıl üzülüyorsan, onların dünya hayatları sona erdi, ona üzülüyorsun. Peki ya, cehenneme sürüklenen yığınlar, halidine fiha ebeda, ebediyen cehennemde kalacaklar. Orayı gören birisi üzülmez mi? Elbette mahzun olur. Peygamber aleyhisselamda o hüzün var. وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُ Allah Teala da onu teselli ediyor. Kardeşlerim, eğer davetçilerde, Müslümanlarda, alimlerde, ariflerde, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'deki bu hüzün olursa, yani insanlar cehenneme sürüklenirken yürek yanarsa bir parça, o zaman hidayet noktasında yapılan dualar, davet noktasında atılan adımlar Allah Teala tarafından kabul edilecek, yollar açılacak. Tufeyl bin Amr kalkıyor, Mekke'ye geliyor. İslam yeni gönderilmiş. Peygamber aleyhissalatü vesselam davasını anlatıyor. Bir tarafta Mekkeliler, bir tarafta Resulullah aleyhisselam. Mekke'ye biri girerken diyorlar ki aman ha, şurada Muhammed var, onunla görüşme, sen de ataların dinini terk edersin. Tufeyl bin Amr, ben Mekkelilerin ifadelerine, sözlerine aldandım, kulaklarıma pamuk koydum. O halde Kabe'nin avlusuna geldim, baktım ki Muhammed Aleyhisselam orada Kur'an-ı Kerim okuyor. Kulaklarda pamuk var ama Allah Azze ve Celle, Peygamber Aleyhisselam'ın davet ve tebliğ yolundaki ihlasına bereket olsun, karşılık olsun, ikram olsun diye o pamukların içerisine Allah Teala'nın ayetlerini ulaştırır. Tufeyl etkilenir. Peygamber Aleyhisselam'a gelir. Bunlar garip sözler. Ben bunları duymadım. Hem neden korkayım ki? Ben şairim, ben edebiyatçıyım. Yani sözün doğrusunu, yanlışını birbirinden ayırt edebilme kabiliyetine sahip birisiyim. Doğru söylüyorsa alırım der, takip eder Resulullah Aleyhisselam'ı, evine gider, orada Tufeyl Müslüman olur. Efendimiz Aleyhisselam ona git kabileni İslam'a davet et der, gider Devs kabilesine. Davayı anlatır, eşi, babası Ebu Hureyre radıyallahu anh Müslüman olur. O da o kabileden. Ebu Hureyre, o da Tufeyl bin Amr'ın kabilesinden. İslam'a davet ederken Tufeyl Babasına der ki, benden uzak ol. Ya Müslüman olacaksın, ya bana yakın olacaksın. Resulullah Aleyhisselam böyle davet etmiyor. Tufeil böyle davet eder, anlatır ama üç kişi Müslüman olur. Aradan zaman geçer, Resulullah Aleyhisselam'a gelir. Ya Resulallah, bizim kabilede zina var, fuhuş var, ahlaksızlık var. Onlar isyan etti, onlar vahyin mesajını kabul etmediler, reddettiler ya Resulallah. Onlara beddua etsen, Allah Teala onları helak etse deyince orada olanlar var o mecliste. Onlardan hemen beddua edenler var. Resulullah Aleyhisselam ellerini kaldırıyor. Sahabe ona bakıyorlar. Peygamber de beddua edecek diye intizar halindeyken Efendimiz Aleyhisselam Allahümme hedi devsen ve'ti bihim. Devs kabilesine hidayeti İslam'ı ihsan eyle ya Rabbi. Onları Medine'ye getir diye dua ediyor. Dönüyor Tufeyl bin Amr. 70 haneyle Medine'ye geliyor. Hayber Muharebesi'nin olduğu zamanlar. Şimdi sizin eğer bir derdiniz varsa bu insanlar cehenneme sürükleniyorlar diye görüyorsunuz kadınlar, kızlar, delikanlılar cehenneme bir sevkiyat var. Allah ve Resul davasını anlatıyorsunuz. Hücum ediyorlar, saldırıyorlar, sözü itibarsızlaştırıyorlar, alay ediyorlar. Allah Teala'nın ayetleriyle istihzanın peşindeler. Bütün bu güruhun hücumuna rağmen sen eğer o meclisin içerisine giriyor, Allah'ın ayetlerini okuyorsun. وَمَنْ كَفَرَا فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُ Kur'an seni teselli ediyor. Yani inkar edenin inkarı, küfrü seni mahzun etmesin diyor Allah Teala. Ama yine Peygamber Aleyhisselam'ın yüreği yanıyor. Yüreğin yanıyorsa o zaman insanlar yığınlar halinde cehenneme doğru akarken senin o gayretine Allah Azze ve Celle onların hidayetiyle karşılık veriyor. Senin o duan işte böyle bereketleniyor. Burada davetçilerin usulü, esası, menheci nasıl olmalı kardeşlerim? Allah Teala Peygamber Aleyhisselam üzerinden bize mühim bir esası tayin ediyor. Yani küfrün lider kadrosuyla hesaplaşacak Müslüman. Kalemiyle, kelamıyla ama avamı onları zehirlemişler. Onlara beddua cümleleri yok. Onlar için dua cümleleri kuracağız. İleyna marci'uhum fenunebbi'uhum bima amilu. Onların dönüşü bizedir. Bize gelecekler. Bu dünyanın hesabını verecekler. İleyna marci'uhum fenunebbi'uhum bima amilu. Yaptıklarını onlara haber vereceğiz. Öyle ki ahsahullahu ve nesu. Sayacak Cenab-ı Hak. Teker teker. Sen şurada şunu, burada bunu yapmıştın. Hadi bakalım. Şimdi bunun hesabını ver bakalım. Biz unutacağız belki ama melekler yazacak. Allah Teala'da unutma yok. Ahsahullahu ve nesu kardeşlerim. Yani biz unutsak da önümüze gelecek. İleyna merci'uhum fenunebbi'uhum bima amilu innallaha alimun bi zati sudur. Allah Teala sadırlarda neler varsa onları biliyor. Biz gizlesek de onların hesabını bize soracak, ortaya çıkaracak. O gün yüzümüz ağarsın, o gün yüzümüz kararmasın kardeşlerim. Numetti'uhum kalilen thumma nazdarruhum ila azabin galiz. Biz onları bu kafirleri dünyada bir müddet metalandırırız. Dünyalık veririz, ev veririz, hanuman veririz. Sonra thumma nazdarruhum ila azabin galiz. Ardından onları şiddetli bir azabın içine sokarız, koyarız. Kardeşlerim, bir adam gidiyor. Mercedes, son model bir aracın içinde. Etrafta korumalar var. Ama adamı idama götürüyorlar. Böyle bir adama özenir misiniz? Ne güzel arabası var. Mükemmel kıyafetler giyiyor. Etrafında şu kadar insan var ve onu idama götürüyorlar. Özenmezsiniz. Biraz sonrası ölüm diye. Peki Rabbim buyuruyor ki bu kafirlere dünyalık verdik. Siz ise dünyada İslam yolundan saptığınız an bela, musibetler gelecek. Onlar sizi uyandıracak. Allah'a döneceksiniz. وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكُهُ عَذَابًا سَعَدًا. Yani Cenab-ı Hak onu bela ve musibetlerle, artan bela ve musibetlerle uyandıracak, cennetin yoluna sokacak o Müslümanı. Ama kafir öyle değil. Ona nimetleri veriyor. لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ. Onların yeryüzünde dolaşmaları, uygarlık kurmaları, modern şehirlerde yaşamaları seni aldatmasın. Neden? Onların sonu Karun gibi. Onların sonu lüks araçların içerisinde idama giden o adamlar, o zavallılar gibi. Sakın ha ey ehli iman, bu adamlara özenmeyin. Karun evinden çıktığı zaman bütün o korumalar, servetler, her şey onunla beraber öyle gidiyordu. İnsanlar da kâlellezîne yurîdûnel hayâted dunya ya leytelenâ misle mâ ûtiye kârûnû innehû lezû hazzin azîm özeniyorlardı. Biz de böyle olsak diyorlardı. Böyle servete malik olsak diyorlardı. Gidiyor Karun. Önünde ne var? Fehasefnâ bihi وَبِدَارِهِ الْاَرْضَ. Onu da, evini de, hanını da, hanumanını da, servetini de yerin dibine geçirdik buyuruyor Cenab-ı Hak. Hemen aşağıda onu anlatıyor bize 81. ayeti Kasas suresinin. Yukarıda 79'da insanlar özeniyorlardı. Aa, Karun diyorlar. Şu servete bak, iktidara bak diyorlardı. Gitti biraz. Sonrası ne oldu? فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْاَرْضَ. Onu da evini de yerin dibine geçirdik. Nerede Roma? Nerede Firavun? Nerede Nemrut? Hep onlar da aynı sona duçar olmadılar mı? Aynı sona uğramadılar mı? Kardeşlerim, o halde böyle imansız bir hayata, imanlı bir yüreğin özentisi nasıl ifade edilebilir ki? Bir ev içinde nikahsız hayatlar, zina, fuhuş, alkol, uyuşturucu, her şey var. Anneden, babadan, aileden kopuk bir dünya. Kadın o adamla, sonra başkalarıyla, sonra başkalarıyla, erkek başka kadınlarla rezil bir hayat ve sonrası Halidine fiha ebeda, ebedi bir cehennem. O hayata bakıp da özenir mi bir insan? Onun için Cenab-ı Hak numetti'uhum kalilen, onları dünya hayatında bir parça metalandırırız. Sonu thumme nazzarruhum ila azabin nar, sonrası ebedi bir cehennem olacak. O cehennem bu adamları bekliyor. Allah Teala hepimizi cehennemin narından muhafaza buyursun. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ. Onlara sorsan, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ şayesen, onlara sorsan ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ. Yer ve gökleri kim yarattı? Öncesiyle bu ayetin münasebeti nedir kardeşlerim diye sorarsanız, yukarıda 20. ayet-i kerimede وَاَسْبَغَ عَلَيْكُمْ ni'amuhu zahireten ve batine. Allah Teala zahir batın nimetlerini yağdırmıştı. Yani göz nimet, kulak nimet, el nimet, içeride nimet, dışarıda nimet. Bütün bunları bize Allah Teala ona kul olalım diye ikram etti, ihsan etti. Şimdi bir adam bu kadar nimete rağmen hala inanmıyorsa o adama sor bakalım. Yer ve gökleri kim yarattı? Çok dinsiz oldu dünyada. Firavunlar geldi. Ama hiçbiri ben yerleri gökleri yarattım demedi. İlahım dedi Firavun. Ama semayı ben yarattım demedi. Vicdanı ona bu kadar da olmaz ey Firavun dedi herhalde. Yani bunu kime anlatacaksın ki o gökleri yarattığını? Hani şöyle milletin önüne çıkmadın, dev heykeller yaptın. Piramitlerin önünde dağ gibi heykeller var. İnsanlar onları görmüşler. Zannetmişler ki Firavun böyle büyük adam. Yani 50 metre boyu var veya 30 metre boylu bir adam. Heykel gösteriyor, algı operasyonu yapıyor. İngiliz haydutu da Hindistan'a hep uzun adamlarını gönderdi. Bak İngiliz milleti hep böyle, onlarla uğraşılmaz. Böyle bir algı oluşturmaya çalıştı. Onlar da böyle kafirler, zalimler, işte güç kuvvet sahipleri vardı dünyada. Ama hiçbiri kalkıp da ben yer ve gökleri yarattım demedi. Dışarıda böyle algı operasyonları yaptılar. Ama içeride etrafta hizmetçiler vardı. Onlar görüyorlardı onların aziyetini. Semaya gidemiyor, ulaşamıyor. E o zaman nasıl elin uzanmadığı bir varlığı sen yaratabilirsin ey Firavun? Bu kadar da delilik olmaz diyeceklerdi etrafındakiler. Diyemediler. Onlara şimdi sorsan kim yer ve gökleri yarattı? وَلَيْنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ Semavatı, yani bütün kainatı, وَالْاَرْضَ yeri, لَيَكُولُنَّ اللّٰهِ Allah yarattı diyecekler. Deist de bunu söylüyor. Diyor ki bu alemin bir yaratıcısı var. Az biraz aklı varsa ateistin, o da diyor evet anladım. Bu alem kendiliğinden olmaz. Yani şu kitap kendiliğinden olmuyor, bu olmuyor, şu olmuyor da bütün bunların ham maddelerini ihtiva eden şu kainat kendiliğinden nasıl olur, nasıl o seyrine devam edebilir? وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ Kim yer ve gökleri yarattı? Şimdi kardeşlerim, onlara sorsanız وَلَيْنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ لَيَكُولُنَّ اللّٰهِ Allah diyecekler. Yani gayri ihtiyari de olsa Allah diyecekler. قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ O zaman elhamdülillah de. Peki yani bir kafir, ateist oturdunuz, anlatıyorsunuz alemi. Nasıl oldu bana izah et diyorsunuz. Yani bu kadar ilim bilim adamı toplandılar, bir araya geldiler. Ama o koronavirüs onu durduramadılar, engelleyemediler. Yani korona o salgında aciz kaldı. Bütün laboratuvarlar, doktorlar vesaire gördünüz. Hep beraber yaşadık. Elbette doktorlar çok önemli, çok mühim. Mühim vazifeler ifa ediyorlar. Ama bir virüsü bilim bulamadı kardeşlerim. Yani Allah Teala beşeriyete acziyetini gösterdi, bu kadar dedi. Eğer ben kapıyı açmıyorsam sen göremezsin, sen keşfedemezsin, sen icat edemezsin. Halik olan, yoktan var eden benim. İşte küçücük bir virüs, sen bununla baş edemedin. Şöyle nükleer başlıklı füzeler yaptın, uzaya gittin, aya gittin ama geldiğin nokta bu. Allah Teala insana haddini bildirdi. Burada da قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ Bu adamlar aciz kalınca elhamdülillah dediler. Ama bu elhamdülillah deyişleri, yani biz Müslümanlar gibi bir elhamdülillah demek değil. Çünkü devamında بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ Bilakis onların çoğu bilmiyorlar. Neyi bilmiyorlar? Hamde layık olan Allah Azze ve Celle'nin olduğunu dilleriyle elhamdülillah diyorlar ama o Allah'a ibadet etmiyorlar, secde etmiyorlar, kulluk etmiyorlar. O zaman buradaki elhamdülillah demek, yani kulilhamdülillah, o ateist aklı çökerttin, onun için elhamdülillah de. Tıpkı nerede olduğu gibi, فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ Küffarın sonu gelmiştir. Artık yeryüzünde onlardan İslam'a hücum edecek adam kalmadı. فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Yani bir kafirle bir mücadelenin içine girdin. Sonunda İslam, Hak galip olunca elhamdülillah diyorsun. Ya da azılı bir İslam düşmanı, her yerde Müslümanlara saldıran, hücum eden biri, onun ölüm haberi geldi. Elhamdülillah diyorsun. Doğu Türkistan'da camileri bale salonlarına çevirmişler, dans yerine çevirmişler. Orada İslam'ın kızlarına üzerlerinden kıyafetleri, feraceleri almışlar. Ramazan günü zor onlara alkol içiriyorlar. Bu adamlar mabetlerde, camilerde, İslam mahallelerinde İslam kızlarının üzerlerinden örtüleri alarak bu şenaati işliyorlar. Gün gelecek Çin'deki Firavun'un ölüm haberi gelince elhamdülillahi rabbil alemin. Burada olduğu gibi bir hamd ediştir o. Yıkıldılar, dağıldılar. Elhamdülillah. Bu bir anlamda zafere dair hamd cümlesidir. Yani öncesine bakın. Ve le'in se'eltehum men halakas semavati vel ard leyekulunnallah. Kim yer ve gökleri yarattı? Hadi söyle bakalım. Yani o kadar yıldız var ki, o kadar galaksi var ki, insanlar, bilim, NASA bunun daha binde birini tespit edemedi kardeşlerim. Ne kadar yıldız, ne kadar galaksi, her galakside binler, on binler, yüz binlerce yıldız var. Bunların en küçüğü Satürn kadar, dünyadan daha büyük, o kadar büyük. Yani küçük şeyler değil. Boncuk tanesinden bahsetmiyorum size. Ya yıldızdan, galaksiden bahsediyorum. Ama bunların sayılarını bilmiyor bilim adamları. Mahiyetini nerede bilsinler? Şimdi bunları söylüyorsun. Diyorsun ki bu yıldızlar nasıl dönerler? Güneş bir yerden yakıt almadan, ay enerji bir yerden almadan nasıl binlerce yıldır dönüşüne devam ediyor. Böyle bir varlık icat edebilir. Bize ayın bir benzerini gösterebilir misin? Dediğin an adam ne diyecek? Yer ve gökleri evet Allah yaratmıştır diyecek. Peki madem yarattı niye yönetmesin kardeşim? Sana mı bıraksın ya? Sen bir evi yaptın. 2 yıl uğraştın. Bitirdin. Sonra kapısına kilidi vurdun. Fareler, yılanlar gelsin burada yaşasınlar diye çekildin gittin. Böyle der misin? Ya da bunu yapan bir adam gördün mü? Ev yapar, bina yapar, dükkan yapar. Sonra bırakır gider. Allah Teala اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ Yaratan da o, yöneten de o. Eğer yönetmeseydi güneş, ay, yıldız binlerce yıldır seyrine böyle devam edebilir miydi? Mutlaka bir arıza olacak, patlayacak. Güneş olmasa dünya olur mu? Hayat olur mu? Devam eder mi dünya dönüşüne kardeşlerim? Her şey bir anda yok olur. O zaman ateist akıl çökünce bu sualler karşısında ne diyeceksin ey Müslüman? Elhamdülillah. Ama bu zafer cümlesidir. Yani küffarın omurgası kırılmıştır. beyni çökmüştür. Fakuti'a dâbirul kavmillezîne zalemû velhamdülillâhi rabbil âlemîn. O gün gelecek Allah'ın inayetiyle o İslam kızları zorla üzerlerinden kıyafetlerini aldılar, babalarını öldürdüler, kardeşlerini kamplara hapsettiler, küçük kardeşlerini yetimhanelerde Mao'nun kızıl kitabına göre zehirliyorlar. Şimdi onlara zorla Ramazan gününde alkol içiriyorlar. Fakat bu günler geçecek. O zafer günlerine bu ümmet ulaşacak. O zaman elhamdülillahi rabbil alemin diyeceğiz Allah'ın izniyle. Ya da buradaki şöyledir. Fatır suresinde ehli cenneti Cenab-ı Hak bize anlatırken onlar diyecekler ki وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذ۪ي اَذْهَبَ عَنَّ الْحَزَنِ Yani bu sıkıntıları bizden gideren Allah Azze ve Celle'ye onlar hamdolsun diyecekler. وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذ۪ي اَذْهَبَ عَنَّ الْحَزَنِ Kim söyleyecek? Ehli cennet söyleyecek. Fatır suresinin 34. ayeti. وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذ۪ي اَذْهَبَ عَنَّ الْحَزَنِ Yani bir zafer kazanınca, bir musibetten, sıkıntıdan kurtulunca da elhamdülillah denir. Buradaki قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ bu vapta söylenen bir hamd cümlesidir. Vel ekseruhum la ya'lemun. Onların çoğu bilmiyor. Yani dilleriyle belki bunu diyecekler Allah, ama yine o Allah'a kul olmayacaklar. Lillahi ma fis semawati vel ard. İnna Allaha huvel ganiyyul hamid. Yani onlar dilleriyle Allah dediler ama Allah Teala yine ibadet etmiyorlar diye üzülme, mahzun olma. Yer ve gökte ne varsa hepsi Allah'ın idaresindedir. Onu tesbih ediyorlar, tazim ediyorlar. Lillahi ma fis semavati vel ard. O halde innallaha huvel ganiyyul hamid. Allah Teala o kafirlerin hamdine muhtaç değil, namazına muhtaç değil. O zaten hamde layık olan tek varlıktır. Onlar namaz kılmasa da Cenab-ı Hakk'ın kudretinden hiçbir şey noksan olmaz, eksik olmaz. وَلَوْ اَنَّمَا فِي الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ اَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللّٰهِ Bütün bunlardan sonra Cenab-ı Hakk'ın ilminin namutenahi oluşunu, sınırının olmadığını Allah Teala bize ifade ediyor. Yani bu adamlar Allah'ın büyüklüğünü Azze ve Celle anlamadılar, idrak edemediler, tesbih, tazimde bulunmadılar. Peki neyi kaybettiler, neyi reddediyor bunlar? Şöyle düşünün. وَلَوْ اَنَّمَا فِي الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلَامٌ Yeryüzünde ormanlar, ormanlardaki bütün ağaçlar, ağaçların dalları, hepsi kalem olsa, وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ اَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللّٰهِ Bir deniz mürekkep olsa, sonra ona yedi deniz daha eklenmiş olsa yine Allah'ın kelimeleri bitmez. Kelimatullah demek burada kardeşlerim, Allah Teala'nın ilmi demek. O ilim bitmez. Böyle namütenahi bir ilmi var Cenab-ı Hakk'ın. Onlar ne anladılar da neyi reddediyorlar, neyi inkar ediyorlar? Yani bir insan Allah Teala'nın yoktan var edişini görüyor. Her baharda aleme hayat verişine şahit oluyor. Sonra bu adam dirilişi inkar eder mi? Nasıl eder? Niçin eder? Görmez mi? Allah Teala'nın ilmi kuşatılmaz, sonsuzdur. Şimdi bir bakıyorsun, bir nörolog beyinle alakadar oluyor. Tıp fakültesini bitiriyor. Ardından 5-6 yıl uzmanlık yapıyor. O bir tez hazırlıyor. Başkası başka hazırlıyor. Binlerce beyin üzerine tez hazırlandı. Ama yine doktorların insan beynine dair bildikleri bilmediklerinden daha az. Yani bilmedikleri daha fazla. Bir tane beyin. O beyine dair uzmanlık yapanlar, uzman olanlar, beyin uzmanı olanlar binlerce tez hazırladılar ama hala beynin yapısını tam olarak keşfedemediler. Hala onların bilmedikleri daha fazla, bildiklerinden daha fazla. Kalbe dair aynı şey. İnsanın sahili organlarına bakın. Sürekli yeni keşifler var. Yeni tezler yazılıyor. Her biri insandaki bir organın başka bir yönüne bakıyor. Oradan bir eser telif ediyor. Orada da yeni şeylere şahit oluyorsunuz. Öyle namütenahi bir ilmi var. Siz onu ey insanlar neye kıyas ediyorsunuz? Neden inkar ediyorsunuz? Kardeşlerim, insan insafını kaybedince her şeyi de kaybediyor. Yani kafir imanını kaybetti, ardından insafı da kaybetti. Şimdi böyle baktığı her yerde onun kudretini görüyor ama inkar ediyor. Kehf suresinin 109. ayetinde قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي de ki deniz Rabbimin kelimeleri için, ilmi için yani mürekkep olsa لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي Rabbimin ilmi bitmeden o deniz biter. لَنَفِدَ الْبَحْرُ Yani bütün deniz hepsi mürekkep olsa yazıyorsun Allah Teala'nın ilmi bitmez. Ama denizler biter. Buradaki Lokman suresinin 27. ayeti de hadiseyi başka bir cihetle nazara veriyor. Yani onun ilminin bir sınırı yok. Namütenahi Allah Teala'nın ilmi. İşte insanı bir arattı. Onun üzerinde on binlerce tez hazırlandı. Ama hala doktorların bilmedikleri bildiklerinden daha fazla. Bir parça onun ilminin kudretini bu ayet-i kerimeden hareketle anlayabildiysek ne mutlu bize kardeşlerim. اِنَّ اللّٰهَ عَز۪يزٌ حَك۪يمٌ O Allah Azze ve Celle azizdir, o hakimdir. Yani mülkünde dilediğini yapar, yaptıklarında hep hikmetler vardır. مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ اِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ İlmi bu kadar geniş olan, bütün ilim adamları şu kadar zamandır yazıyorlar ama hala her alanda yeni yeni şeyler keşfediyorlar. Tohuma dair, ağaca dair, yaprağa dair, insana dair, organlarına dair sürekli yeni keşifler var. Onun ilminin namütenahi, sınırsız olduğunu gördün. Peki bundan sonra nasıl oluyor da sen dirilişi inkar ediyorsun? Haşa Allah bunu yapamaz diyorsun. O zaman senin aklın iflas etti. İdrar yolu değil de idrak yani anlayış yollarında problem var. مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ Sizi yaratması, diriltmesi ancak bir varlığı yaratması gibidir. Allah'a kolay zor olmaz. مَا خَلُقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ اِلَّا كَنَفْسِ وَاحِدَ Yani ha birisini yaratmış, ha bütün insanları yaratmış, bütün bir beşeriyeti diriltmiş. Arasında hiçbir fark yok buyuruyor Allah Azze ve Celle. Hepsi aynıdır. Çünkü o kün feykün, ol dediği zaman bütün alem olur, direnecek bir varlık yoktur kardeşlerim. Yani وَنُفِقَ فِي الصُّورِ فَسَعِكَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ ثُمَّ نُفِقَ Sonra bir daha sura üflenecek. O zaman bir bakacaksın ki bütün varlıklar Allah Teala'nın huzurunda. Nasıl oldu? E sen hiç yoktun, var oldun ya. Seni yoktan bu dünyaya nasıl getirdiyse yine buradan seni huzuruna çıkaracak. اِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ O Allah Azze ve Celle işitendir. O Allah Azze ve Celle görendir. Bu alemde neler yapıyorsunuz? Bir kısmını inkar ediyor insanlar. Reddediyorlar. Yapmadım diyorlar. Konuşmadım diyorlar. Allah Teala ne yaptınız, ne konuştunuz, neyi gizlediniz, neyi söylediniz, ne zaman susmanız gerekirdi de o zaman konuştunuz. Bütün bunları hepsini Allah biliyor. اِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ Kardeşlerim, اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ Rabbim bu ayette yeryüzünün küre şeklinde olduğunu bize haber veriyor. Yani kare şeklinde değil, o zaman bir anda gece, bir anda gündüz olurdu. Ama ne yapıyor? Muhteşem bir hesapla, elem tara görmedin mi? Ennallâhe, o Allah, onun hesabına bakmıyor musun? Nasıl milimetrik her şeyi hesaplamış? Elem tara ennallâhe, yûlicu l-leyle fi'n-nehâr, geceyi gündüze sokuyor. Ve yûlicu n-nehâra fi'l-leyl, gündüzü de geceye sokuyor. Yani ne zaman gündüzler uzun oluyor? Kışın mı, yazın mı? Yazın uzun. Peki akıl neyi gerektirir? Yazın mı gündüz uzun olsun, yoksa kışın mı? Ne zaman? Yazın olsun. Neden? Çünkü ektiğin o tohum güneşe muhtaç. Yağmura, bir de güneşe değecek, ona hayat verecek. Alacak, çıkaracak onu. Ağaçlar, çiçek açtılar, meyveye durması için o güneşe muhtaç. Dolayısıyla öyle muhteşem bir hesabı var ki, اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ Geceyi gündüze, gündüzü geceye sokuyor. Yazın günü uzatıyor, geceyi kısaltıyor. Çalışsın insanlar, daha fazla dışarıda dursunlar. Kış harman zamanı, bir de bitkiler o güneşe muhtaçlar. Kış, kışın mesai, işler yazda olduğu kadar yok köyde. Onun için günler daha kısa. Başka taraflarda yaz, yani dünya efendim yarısı yaz, yarısı kış oluyor. Ona göre dengeyi ayarlıyor. Hiç böyle milimetrik bir şaşma yok. Bunları tayin eden Allah Teala, onun kudreti, onun azametini görüp iman etmeyecek misin? أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ يُولُجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولُجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرِ Güneşi, ayı musahhar kıldı. İnsan emrine verdi. Şimdi أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ يُولُجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولُجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ Orada fiili muzari olarak getiriyor. Yani sürekli oluyor bu hadise. Ama güneşle ay orada ne var? Orada fiili mazi. Oldu bitti. Yani güneş, ay hep onlar aynı duruyorlar. Onlarda değişme yok. Onun için vesakkara şemse vel kamer buyuruyor. Güneşle ayı emrine amade kıldı. Eğer bu ayı, güneşi yaratan Allah Azze ve Celle bu Kur'an'ı göndermemiş olsaydı, bu ifadeler bu kadar hassas olur muydu kardeşlerim? Elbette olmazdı. Kullun yecri ila ecelin musamma. Bütün bunlar Allah Teala'nın tayin ettiği bir zamana, bir vakte akıyorlar, gidiyorlar. Ve ennallâhe bimâ te'amelûne habîr. O Allah Azze ve Celle yaptıklarınız neler varsa bu dünyada hepsinden haberdardır. Bütün bunların hesabını Allah Teala size soracak. Bu kadar delil vardı da ey adam, seni imandan, İslam'dan, hidayetten alıkoyan neydi? Zalika bi enna Allaha huvel hakku ve enne ma yed'un min dunihi'l batil. Neden böyle? Gece ile gündüz arasında muhteşem bir nizam. Allah Teala'nın kainat ayetlerinde denge, Kur'an ayetlerinde muvazene, mucizede kudret, bütün bunlar neden olur? İnsanın yaptığında kusur olur, cümle kuruşunda kusur olur, yaptığı binada hata olur, imal ettiği ürünlerde eksik olur. Ama Allah Teala'nın yarattığında kusur olmaz. Neden? Zalik bi ennallahu vel hak. Sadece hak Allah'tır. Değişmez ölçü sadece ona aittir. Onun koymuş olduğu kurallar değişmez. Zalike bi ennallahu vel hak. Kebir, o Allah yücedir. Onun büyüklüğünü siz sözle ifade edemezsiniz. Öyle büyüktür. Kardeşlerim, zalike bi ennallahu vel hak. Hak olan Allah'tır. Hak olan onun davasıdır. Peygamber aleyhisselamın tebliğ ettiğidir. Onun dışında neler varsa onlar yalandır. Onlar yanlıştır. Onlar batıldır. Şimdi biraz önce kardeşimiz, sünnet-i seniyeyi inkar eden bir adam vardı. Elhamdülillah ona şöyle 5-10 kadar reddiyemiz var. Hep ilmi. Onlarla onun sistemini, omurgasını elhamdülillah çökertmeyi Cenab-ı Hak nasip etti. Defalarca onu münazaraya davet ettim. Dedim ki, bak, insanların imanlarıyla oynuyorsun, yapma böyle. Gel buyur, eğer biz yanlışsak senin görüşünü alalım. Yok eğer biz doğru söylüyorsak, biz Allah Teala'nın aciz kullarıyız. Ama Kur'an-ı Kerim burada, sünnet-i seniyye orada. Bak insanlar seni hoca zannediyorlar, peşinden geliyorlar, binler, on binler. Bunların imanlarıyla oynuyorsun, yapma diye ona haber gönderdim. Televizyonlardan çağrıda bulundum ama yok. Sünnet-i seniyyeye onu kabul etmeye şık diyecek hale gelen bu adam. Şimdi ne diyor kardeşlerim? Burada kardeşimiz çözümledi, getirdi. Efendim, azabı reddediyor, inkar ediyor. Diyor ki burada, onun için Kur'an'daki bu ifadeler zorunlu olarak mecazdır. Biraz okuyayım sizden. Azap kelimesi böyle bir şey değil ki. Nedir biliyor musunuz? Arapça mahrumiyet. Birini bir şeyden mahrum etmek. O zaman gerçekte kim yapmış oluyor azabı? Allah mı yapmış oluyor? Haşa. Böyle Allah'ın ateş çukurları var. Atıyor mu içine? Hayır. Efendim, yani burada anlaşılan o. Burada metin. Ne büyük bir şeyden mahrum olduğunuzu gördüğünüzde içinizde yanan ateş dışınızdaki ateşten daha büyük yakar diyor. Bir takım masallar söylüyor. Yani Allah Teala azabı yok diyor. Ateşi yok diyor. Kardeşlerim, Allah rızası için bu adamın yolundan gidenler, buna dua edin. Cenab-ı Hak hidayet nasip eylesin. Ama en son geldi, açık ayeti kerimeleri inkar ediyor, reddediyor. Yani Allah Azze ve Celle Nisa suresinde küllemâ nedile culûduhum beddelnâhum culûden gayraha liyezûkul azâb. Açıkça Allah Azze ve Celle hem kaç yerde azaptan bahsediyor. Azaptan, kafirleri anlatıyor bize. Onlar nasıl cehenneme girecekler? Nisa suresi 56. ayet. İnnellezîne keferû bi âyâtinâ. O ayetlerimizi inkar edenler. Sevfe nuslihim nâra. Onları nâra, yani ateşe sokacağız. Şimdi diyor ki bunlar mecazdır. Hakiki manada ateş değildi. Peki söylüyorum size şimdi. Devam ediyor ayet-i kerime. Allah rızası için kardeşlerim, bu adamı kabul edenler bir Müslüman olarak sizin bu halinizi görüyor. Bu adama inanınca Kur'an-ı Kerim'den ne kadar ayeti reddediyorsunuz? Bunu anlayın diye Allah rızası için söylüyorum. Başka bir derdim yok. Yani bunun da hidayeti için Cenab-ı Hakk'a dua ederiz. Ama kaç tane, kaç meselede Rabbimizin ayetini reddetti. Tek bir ayeti inkar adamı kafir yapar. İşte burada. İnnellezîne keferû bi âyâtinâ sevfe nuslihim nâra. Bu ayetleri inkar edenleri nâra sokacağız. Bunlar mecazdır diyor. Peki devamına bakın. Küllemâ nedicet culuduhum. Ne zaman ki culuduhum, onların derileri yandı. Nedicet culuduhum. Beddelnâhum culuden gayraha liyezûkul azâb. Onların derilerini değiştireceğiz. Bugün bilim şunu gösteriyor. Acıyı hisseden beyne gönderen ne? Bu deri. Deri yanınca artık et onu hissetmiyor. Onun için Cenab-ı Hak insanı yaratan buyuruyor ki küllemâ nezile culûduhum, ne zaman onların derileri yandı, o zaman beddelnâhum culûden gayraha liyezûkul azâb. Onlara o azabı tatmaları için her defasında yeniden deriler onların bedenine giydirecek. İşte ayet burada. 56. ayet Nisa suresi. Siz de açın, siz de okuyun. İnnellezîne keferû bi âyâtinâ sevfe nuslihim nâra küllemâ nedicet culûduhum beddelnâhum culûden gayraha liyezûkul azâb. Bir adam eğer bunu inkar ediyorsa o zaman açıkça Kur'an-ı Hakim'i inkar ediyor, reddediyor. Yani efendim böyle bir İslam olur mu? Böyle bir Kur'an anlayışı olur mu? Hani ulema diyor ya, luhumul ulemai mesmumetun. Ulemanın eti zehirlidir. Peki ulemaya sövene Allah dünyada cezasını verir de Peygamber aleyhissalatu vesselamı Rabbim ve enzelna ileyke zikra litubeyyine linnas. Şu Kur'an'ı beyan etmen için sana bu zikri indirdik. Ve enzelna ileyke zikra litubeyyine linnas. İnsanlara beyan etmen için sana indirdik. Bana indirmedi. Mustafa Bey'e de indirmedi. Kime indirdi? Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirdi. Peki beyan etmesi için eğer Kur'an-ı Kerim, hani diyorlar ya kitab-ı mubin, apaçık. Kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim eğer sünnet olmadan apaçık bir kitap olsa Allah Teala ve enzelnâ ileyke zikre tübeyyine linnâs apaçık bir kitabı bir daha açıkla diye peygambere indirir miydi? Bunu söyler miydi? O zaman ne demek kitab-ı mubin? Yani Peygamber aleyhissalatu vesselam 23 yıllık risalet hayatında Kur'an'ı açıkladı. Sünnet-i seniyye ile Kur'an apaçık oldu demek. Ayetler okuyorum size. Ama adam şimdi dün sünneti reddediyordu. Bugün azabı reddediyor. İşte o ayet açıkça neyi söylüyor? Efendim, küllemâ nedicet culûduhum beddelnâhum culûden gayraha liyezûkul azâb. Deriler yanacak ya. Sıkıntıdan adamın derisi yanar. Sonra bir daha deri olur mu? Nar yatıyor, yakıyor, ateş yakıyor. Tevbe suresinin 35. ayeti. Yevme yuhma aleyha fi nari cehennem fetukva biha cibahuhum ve cunubuhum ve zuhuruhum hâzâ mâ kenestum lienfusikum fezûkû tadın diyor Cenab-ı Hak. Peki o ateşle yevme yuhma aleyha fi nari cehennem cehennemin ateşiyle ne dağlanacak? Onların alınları. Ateşle ya dağlanıyor buyuruyor Cenab-ı Hak. Ve cunubuhum yanları ve zuhuruhum sırtları. E şimdi kim diyorsa ki ateş yoktur cehennemde, o zaman inkar ediyor bu ayetleri. Tek bir ayeti inkar etmenin hükmünü biliyorsunuz. Niye böyle oldu? Sa'asrifu an ayati'llezine yetekebberun fil ardı bighayril hak. Resulullah'a karşı tekebbürün sonu Kur'an'dan mahrumiyettir. Sa'asrifu an ayati'llezine yetekebberun fil ardı. Peygamber'e sen bu Kur'an'a karışamazsın derse bir adam, hadisle Kur'an'ı anlamaya şirk derse, tekebbürü, kibri kuşanırsa onu Kur'an'ımızı anlamaktan mahrum bırakırız der Allah Azze ve Celle. Şimdi kalkıyor, adam bunları inkar ediyor. Başka bir şey gönderdi kardeşlerimiz. Sonra ben de baktım, hatta paylaştım da onu. Abdullah kardeşim bir şey yazdı. Bunun müritlerinden, talebelerinden, çevresinden başka birisi. O da ne yapıyor? O da diyor ki, kim diyorsa ki eşcinsellik haramdır, yanlış diyor. Kur'an-ı Kerim'de, İslam'da böyle bir şey yok diyor. İnsanların fıtri bir takım oluşumları vesaireymiş. Haram değilmiş. İslam'da haşa eşcinsellik. Ne adına söylüyorlar? Kur'an Müslümanlığı adına. Sokakta biri beyaz önlük giyse, ben doktorum dese, hemen alıyorlar, hapse atıyorlar, cezası var. Ama Kur'an-ı Kerim okumayı bilmez. Desen ki burada fail hangisi, meful, temyiz, hal göster bakalım. Haberi yok. He? Bu adamlar, bu aziyette olanlar kalkıyorlar, İslam adına hüküm veriyorlar. Şimdi Kur'an Müslümanı diyor ya, efendim insan fıtratında bu var diyor. Bu İslam'a aykırı değil diyor. Şimdi size Araf suresinden 80. ayete bakın okuyorum size. Ve Lut'an iz kâle li kavmihi. Lut aleyhisselam kavmine diyor ki Ete'tûnel fâhişete mâ sebekeküm biha min ahadin minel âlemîn. Siz bu fuhuşu mu yapıyorsunuz ya? Yeryüzünde sizden önce bunu kimse yapmadı. Böyle bir rezalete mi irtikab ediyorsunuz? Kim diyor? Hazreti Lut aleyhisselam. Ete'tûnel fâhişete mâ sebekeküm biha min ahadin minel âlemîn. Demek ki hani Hazreti Lut aleyhisselamdan önce yokmuş bu eşcinsellik, bu edepsizlik, namussuzluk, hayasızlık yokmuş dünyada. Hazreti Adem'le başlıyor hayat. Öncesinde böyle bir rezaleti görmedi diyor dünya. Bu insanı tarihten çıkarmaktır. Nasıl fıtrat olabilir? Nasıl tabii bir meyil olabilir? Nasıl İslam buna müsaade ediyor? Haşa biri söyleyebilir kardeşlerim. Ey biz Kur'an Müslümanıyız diyen Müslüman kardeşim. Bak şu azabın cismani oluşunu inkar ederek küfre giden adam bunları sapıttırdı. Bunlar da şimdi neleri inkar ediyor? Hala bu sapan ve saptıran adamların yoluna İslam diye uyacak mısın? Peki nedir eşcinsellik? Bel entum kavmun musrifun. Haddi aşmaktır diyor onlara Lut aleyhisselam. Cezası nedir? Ve amtarna aleyhim matara. Allah Teala onların üzerine bela yağdırdı, taş, musibet yağdırdı, helak etti. Yani eşcinsellik Allah Teala katında helaki gerektiren bir beladır, bir suçtur, Hakk'a karşı bir ihanettir. Cenab-ı Hak onların cezasını doğrudan kendi verdi. وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ Bak o mücrimlerin, eşcinsellerin son nasıl oldu? Onların kalıntılarını gör. Eğer bir adam Muhammed Aleyhisselam'dan mahrum olursa gider, orada der ki cehennemin azabı psikolojik olacak. Azap böyle ateş olmayacak. Onun aldattığı adam da haşa eşcinselliğe, insanı tarihten çıkarmaya, en büyük belaya, Allah Teala'nın cezasını İslam devletlerine bırakmadığı, bizzat kendinin verdiği o ahlaksızlığa haşa Kur'an'dan referans arar. İşte geldiğimiz nokta budur diyordu ya Bekri Mustafa, gidiyormuş. Yakalamışlar onu, alıp getirmişler. 4. Murat zamanında yaşayan bir ayyaş, bir sarhoş. İmamı bulamadılar. Yaz cenaze musallada, sen bunun namazını kıldır demişler. Ya ben yapamam diyor, ben ayyaşım, sarhoşum. Sen cübben var olur demişler. Koymuşlar musallaya. Eğilmiş, kefeni açmış. Ölünün kulağına bir şeyler söylemiş. Namazdan sonra demişler ki, ne dedin ona? Dedim ki ölüye, sana ahirette soracaklar, dünyada ne var ne yok diye. De ki, gece gündüz içen, şaribul leyli ve nehar, Bekri Mustafa imam olmuş, onlar dünyanın halini anlarlar. Şimdi bu adamın talebesi hoca olmuş, hüküm veriyor. Ne yapıyor? Allah'ın belasını bizzat dünyada verdiği ahlaksızlık, İslam'da meşrudur deme cehaletini gösteriyor. Allah Teala akıl, fikir, iman versin. Neden? Çünkü bu meseleler imanı yok eder kardeşlerim. Oyuncak değil. Allah Teala onları dalaletinden kurtarsın. Eğer kurtulmuyorlarsa onlara uyanları Rabbim kurtarsın diye dua edelim. Estağfirullah ve etûbü ileyh. Velhamdülillahi Rabbil alemin.